شیا در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما کارگرم با تنی کوفته و جانی آسی پولاد آب دیده در کوره رنجم خشم متکاسفم نان آلوده به ننگ سکوت را هرگز نپذیرفتم با پتک خشم بر سندان عزم میکوبم و شمشیری میسازم آب دیده با کینه تا حق خویش را از حلقوم اژدها بیرون بکشم من دانشجوی ایرانیم یک پارچه شور و شعله و عصیانم اگر چه یاران دبستانیم را به زنجیر کشیدن و اگر چه جای آنها در کلاس درس خالی است ولی من تسلیم نمی شوم روزی هزار بار درس پایداری را مرور می کنم و پشت یأس و ناتوانی را به خاک می مالم من ایرانیم، من کارگر، من معلم، من دانشجو و دانش آموز، من زن و مرد آزاده این سرزمینم و اینجا خانه من است. من یک حس منتشرم، فریاد انتقام ملتی داغدار و ستم دیدم هر جا که آتش قیام علیه دیکتاتوری ولایت فقیه شعله می کشد من همانجا هستم چون پیکری واحد در برابر هیولای ولایت نیستم و بنای آزادی خلقم را با دستان خویش می سازم روز 11 اردیبهشت روز من است روز ماست بار دیگر ساعت بار بر میخیزم تا شب محنت زده سرزمینم را از رعد فریادها و برق حماسه‌ها پر کنم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه 11 اردیبهشت 1389 خورشیدی برابر با اول ماه می 2010 میلادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. امروز اول ماه می روز جهانی کارگر، یادمان شورش کارگران آمریکایی در اول ماه می 1886 میلادی در شهر شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود. حزبای کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی برگزار می‌کنند. ده‌ها سال است که به این مناسبت در این روز در کشورهای مختلف، البته به استثنای ایالات متحده، کانادا و چند کشور کوچک، مراسم ویژه‌ای برگزار می‌شود. یادآوری میکنم که ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر شهریور ماه را به عنوان روز کارگر برگزار میکنند. با گرامی داشت روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، برنامه امروز رادیو البرز را آغاز میکنیم. شما به رادیوی ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت ایرانینفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای تماس با ما شما می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com می توانید در ارتباط باشید. باید دوباره پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار رعایت حقوق فعالان کارگری و معلمان شد. معاون وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید بحث‌های فلسفی وارد کتاب آموزشی دوره دبستان خواهد شد. تر افاف و حجاب وارد کتاب‌های درسی می‌شود. مهدی کهروبی از رهبران مخالفان دولت روز جمعه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم از وضعیت اقتصادی و فرهنگی در ایران انتقاد کرد. آیت الله موسوی اردبیلی مرجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان در قم از عدم رسیدگی به مشکلات کارگران در ایران پس از 30 سال از پیروزی انقلاب بهمن انتقاد کرد. میر حسین موسوی در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و 12 اردیبهشت روز معلم در ایران در پیامی این روزها را به آنها تبریک گفت. آقای موسوی افسود ما در شرایطی به این دو روز مهم نزدیک می شویم که کشور دارای بحران و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وسیع است و این بحران‌ها در سرنوشت کارگران و معلمان تأثیر زیادی می گذارد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سخنرانی وزیر کار امور اجتماعی در اولین همایش کشوری روز بسیج کارگری و تجلیل از شهدای کارگر در مشهد اعتراض کارگران حاضر در این مراسم را به همراه داشت. خبرگزاری حقوق بشر گزارش داد که علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز گذشته گزارش دادند که 20 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی در آستانه روز مطبوعات با صدور بیانیه از زندان اوین ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران خواندند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در سوریه با سران گروه‌های تندرو فلسطینی دیدار کرد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته است که ایران آماده است بخشی از اورانیوم غنی شده خود را بدهد و در برابر آن سوخت بگیرد. جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد. وزیر امور خارجه آمریکا به محمود احمد نژاد هشدار داد که به جای تلاش در ایجاد سردرگمی و منحرف کردن توجه از اهداف نشست هفته آینده در نیویورک، روش سازنده ای را در پیش بگیرد. گروهی از قانونگذاران آمریکایی از وزیر امور خارجه آمریکا خواستند که از سفر محمود احمد نژاد به نیویورک جلوگیری کند. مقامات اتحادیه اروپا و چین در حال مذاکره بر سر نحوه اعمال دور تازه تحریم‌ها بر ایران شدند. وزارت امور خارجه فرانسه خواستار آزادی عماد الدین باقی شد. رئیس پیشین بنیاد علوی در آمریکا به تحمل 3 ماه زندان محکوم شد. وزیر خارجه روسیه میگوید از رفتار ایران دل سرد شده است. 600 تن از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران خواستار دریافت 13 ماه حقوق معوقه خود شدند. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بیانیه با انتقاد از ناامنی شغلی کارگران در ایران اعلام کرد بیکاری تهدیدی جدی برای نیروی کار به خصوص برای کارگران قراردادی است. دل برید نه با تو میشه دل سپرد نه عاشق تو میشه مرد نه فارغ از تو میشه مرد هجوم بمب‌ست و ببین هم پشت سر هم رو به رو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو بمب‌ست این عشق رو ببین هم پشت سر هم رو به رو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم تو بال بسته منی من ترس پرواز تو هم برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم زمان می رود با خونسردی بدون هشدار بی توجه و گاه بی مصرف زمان می رود سریع تر از خیال سریع تر از شتاب زمان گاه لنگان لنگان می رود و به دنبال می کشاند زمان در امتداد هستی می رود و تا درون قبرستان ما را می کشاند زمان بعضی مواقع مانند طوفان می رود و گاه مهربان می شود و با نسیم می رود زمان می رود به بلندای کوه می خورد باز هم می رود تا طول عمر تاریخ هم می رود زمان از بی انتها آغاز می شود و فاصله های طولانی را می سازد فاصله های طولانی رسیدن مغز انیشتن به مغز موریانه را فاصله رسیدن قلب دو انسان زمان می رود معماوار خیر سر خودسر می رود بی توجه و هشدار و گاهیم بی مصرف وطنان نازنین در سراسر جهان در سراسر این جهان پهناوری که دل به مهری دارید که در قلبتان خانه دارد حالتون چطوره؟ دیروز جمعه روز نیایش در دانمارک بود امروز خواسته ها اگر شخصی نباشد همه مشترک است خواسته هایی که به نفع همه نوع بشر است در کنار آرامش نوع بشر بقیه موجودات با آنچه که باید میرسند برای رسیدن به آن باید دعا کنیم امروز اول ماه می روز کارگر است تقریبا در سراسر جهان آرزو کنیم که حداقل برای هموطنان خودمون این بار مسئولیت سنگینی که همیشه به دوششان است به حق خود برسند دورانی که ما در اون زندگی میکنیم پر از راز و شگفتی هاست از یک سو شاهد پیشرفت های فوق‌العاده در زمین علم هستیم و از سوی دیگر نشانه های نومید کننده ای از درماندگی و بیپناهی بشر میبینیم امروز همه متوجه شدند که علت فقط و فقط نداشتن تعادل نابرابری در جهان است که این روزگار را داریم. ناسازگاری در جهان نه تنها در بین ملیت‌هایی یا ملت‌هایی وجود دارد، بلکه میان طبقات مردمی که در داخل خاک زندگی می‌کنند هم وجود دارد. اگر می‌بینیم در صلح هستیم، آیا واقعاً احساس امنیت می‌کنیم؟ راستی اگر همین وضع باشد، هر روز بار به ناامنی ما اضافه نمی‌شود؟ آیا عاقبت بهترین روزا خواهیم داشت؟ انسان متجدد و انسان عقب مانده. کلمه‌ی عقب مانده اصطلاحی است که به کار برده میشه، منظور تحقیرآمیز در آن نیست. افتخار در پیروزی نیست. انسان متجدد وضع روزگارش معلوم است، یا با خرد خود زندگی میکند، زندگی بهتری دارد، یا دست به دزدی و خیانت و به آرمانهای یک ملت میزند، همونطوری که شما سالها در ایران شاهدش بودید. اما انسان به اصطلاح عقب مونده انسانی است که در تمام نطق‌های رسمی، کتاب‌ها، قوانین بشردوستانه، سرمقاله‌ها پیوسته به دفاع از او برمی‌خیزند، اما ذره‌ای از بینوایی انسان عقب مونده کاسته نشده است. این مخلوق معمایی در همه جا حضور دارد، با این حال در غیب محض به سر می‌برد. مسئله گرسنگی برایش وجود ندارد. او احتیاج دارد به دفاع در مقابل بی‌عدالتی که به او شده است. بله، فقط یک چیز می‌طلبد و آن عدالت است. اکنون چه باید کرد؟ چگونه از این بحرانی که بین ملت‌ها وجود دارد، بین مردم وجود دارد، باید چاره جست؟ ما که می‌دونیم تغییر در وجدان رو به چشم می‌بینیم و نباید انکار کنیم. دورانی که در یک عروسی هزاران تومان خرج می‌کردند، یکی هم یه دانه جوی اسب می‌خورد تا خود را از مرگ نجات بدهد، گذشته است. انسانیت وجدان مشترکی پیدا کرده است. چه باید کرد؟ باید سازمانی آزاد جهانی مرکب از نمایندگان مردم در کنار سازمان ملل که مرکب از نمایندگان دولت هاست به وجود بیاید. اعضای این سازمان باید افراد با فرهنگ و آزاده هر کشور باشند و هیچ گونه وابستگی دولتی نداشته باشند. می توانند تمام مسائل دنیایی که امروز مورد بحث قرار گرفته، هنگامی که مسائل دنیا به درجه از بحران رسید و سیاستمداران، اقتصاددانان از حلش عاجز ماندند، ناچاریم دست به دامن دانایان، مردان با فرهنگ بزنیم تا گرد هم آیند و کوششی از خود نشان بدهند. بیاییم آرزو کنیم که حرف درباره سرنوشت دنیا از دهان عقل بیرون آید. و به تکرار بارها به شما عرض کردم، سازمان ملل از حد مشکلات جهان عاجز شده و ما نیاز به یه سازمان دیگر داریم که فقط از دل مردم برخواسته باشد. در واقع کشورهایی که پنج کشوری که آن را وتو نکنند، در واقع کشورهای دیگر را نادیده نگیرند، یعنی شیر بیرون و بقیه در قفس زندگی نکنند. من مورد اعتراض چند از هموطنانم قرار گرفتم و با احترام قرار گرفتم، اما در میان نویسندگان دو انسان را دیدم که با من هم عقیده بودند و در نوشته هاشون امروز افتخار دارم که با یکی از این بزرگان آشناتون کنم. در این سالا که در خدمتگذاری به فرهنگم بودم، از مقاله و کتاب و سخنرانی ایشان استفاده کردم. دکتر محمد علی اسماعیلی ندوشن در سال 1304 خورشیدی 1925 در روستای ندوشن نزدیک یزد متولد شدند. از خانواده روستایی، از دهقانان واقعی، قشر زحمتکش و میهن پرست که فردوسی سراینده شاهنامه با آن تعلق دارد. پس از پایان دوره متوسطه در یزد به تهران رفتن و هنوزم در تهران اقامت دارن، کار نویسندگی و ترجمه را انجام میدهند. ایران نیاز به چنین افرادی دارد که دلشان برای ملتشان بتپد. در این شرایط چه باید کرد؟ ایشان در مصاحبه خود گفتند: ایران با توجه به تاریخ طولانی و آشفت فرهنگ انبوه، فراز و نشیب‌ها، شگفتی‌ها و تضادهایش منبعی بی‌پایان است. در پاسخ چه باید کرد؟ باید کاری کنیم که خواسته‌ها محدود شوند. بدین منظور افقی در برابر جوانان باز خواهد شد. آنها شادی و خوشبختی خود را در خدمتگذاری به ملتشان ببینند. باید جوانان یاد بگیرند هم برای خود هم برای جامعه مفید واقع شوند. اگر کسی از فرهنگ واقعی خود بی اطلاع باشد، دارای دانش واقعی نخواهد بود. ایشان در سن 85 سالگی هنوز به کارشان ادامه میدهند. براشون سلامتی و طول عمری بیشتری آرزو میکنیم. اما عزیزان، دو تا مژده خوب براتون دارم. با توجهی که به این داریم که اول از این هفته شروع میکنیم، اولین مژده من سالنامه زنان یا همون تاریخ پنهان زنان است که سالهای قبل اون رو خوندم، اما دوباره میخوام تکرار کنم برای کسانی که موفق نشدن در 8 سال قبل اون رو گوش کنن. قبلا تاریخ زنان ایران و جهان رو میخوندم، اما در این برنامه فقط تاریخ پنهان زنان ایران رو میخونم. این هفته کمی طولانی است چون مربوط به فروردین و ماه اردیبهشت میخونم، اما در هفته های آینده بسیار کوتاه است. اما مژده دوم که فکر میکنم همه هم خوشحال میشید، متوجه شدیم که بعضی از عزیزان نه فقط سالمندان بلکه میان سالها هم کمی دارند از سلامتی دور میشن. قند، فشار خون، چربی خون بر اثر بی‌تروکی اونها بالا میرود. از هفته آینده، نه معذرت میخوام، از هفته های آینده دو آهنگ براتون پخش میکنیم. اولی کمی آرومتر که مانند یوگا دست و پاتون تکون بدید تا کاملا گرم بشید، بعد کمی تندتر میکنیم که شما حرکت تندتری داشته باشید. با این حرکت ورزشی کم کم به این تحرک صبح به سلامتی برای همیشه یک سلام دوباره میکنیم. این برنامه برای اولین بار از رادیو البرز پخش میشه. این همه ما مختره داشتیم، کاشف این برنامه هم ما هستیم، تقلیدم ممنوع. بله، خواهش میکنم که کمی صبحونه بخورید یا بعد ورزش صبحونه بخورید. همه افراد خانواده را مجبور کنید که شما رو همراهی کنن. لباس راحت تری بپوشید. سپاس بیکران ما را به خاطر سالها همراهی و همکاری خودتون بپذیرید. با ما باشید، ما با شما هستیم، دوستتون داریم. سبز باشید مانند بهاران. منو نو کن به یه بوسه، برسونم به ستاره، اسممو به پاش تو آینه، بذار بشکفم دوباره. شبو برگردون به اول، زیر موسیقی بارون، واسه دور کردن عشق لحظه رو قتل به پوشون. عاشقانم یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروانم. ساعت عاشقانم یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروانم. گل سرخی به کبوتر معجزه کن، ای معجزه گر دست بکش تو خواب ابر ماه و مهمون کن به بستر. معجزه کن ای معجزه گر، از جشن رنگی نمایی و یه قطر دریا به من بده، از خواب ترد قناری ها یه شاخ رویا به من بده، از کهکشونه افسانه یک رنگین کمون جا به من بده، از آب و محال خاطره یه لحظه فردا به من بده. عاشقانم ساعت سرخه یه ترانم با تو جهان شری به شکوه وقت یه پروانم ساعت سرخه عاشقانم ساعت سرخه یه ترانم با تو جهان شری به شکوه وقت یه پروانم ساعت سرخه عاشقانم یه ترانم با تو جهان شری به شکوه وقت یه پروانم ترانم با تو جهان شری به شکوه رفته یه به آقای کلود کلاپر رئیس موزه هنر و تاریخ ژنو رونوشت به روزنامه تریبون دو ژنو. آقای رئیس، چون توقف کوتاهی در ژنو داشتم و توانستم با خوشبختی و احساس فخر از نمایشگاهی که عنوان گنجینه‌های اسلام دیدن کنم، من به نوبه خود تشکر دارم از شهر ژنو که به این اقدام پسندیده دست زده است. اما چیزی که موجب تأسف است آن است که در این نمایشگاه نام با محتوا تطابق یا تطبیق نمی کرد. یه بیننده دقیق از اون دیدن کند از نظرش دور نخواهند موند که بخش عمده اشیا به نمایش گذاشته شده یا متعلق به ایران است یا به کشورهایی که از تمدن ایران تأثیر گرفتند، ترکیه، هند، مصر دوران فاطمی و قفقاز و غیره. من یک شمارش تقریبی از روی کاتالوگ نمایشگاه کردم. چنین دستگیرم شد که 366 شی به نمایش گذاشته شده به استثنای سکه ها نزدیک به 220 قطعه متعلق به ایران می باشد. حدود 100 قطعه به کشورهای تحصیل گرفته از تمدن ایران و تنها 50 قطعه به کشورهای دیگر. در نتیجه نام حذف ایران از نامگذاری نمایشگاه سوال تأسف‌باری را برمی انگیزد. اما سوال دیگر مربوط است به کلمه اسلام که در این عنوان به کار برده شده است. آیا ارتباطی میان این مجموعه حاضر در نمایشگاه و یک ایمان دینی وجود دارد؟ درست است که این آثار در دورانی پدید آمدند که دوران اسلامی خوانده می شود، ولی آیا خصوصیت یک آیین یا نبوغ یک قوم کدام یک در خلق این آثار تأثیرگذار بوده است؟ آیا می توان همه آثار هنری دوران مسیحیت اروپا را تحت عنوان گنجینه‌های مسیحیت نامگذاری کرد و در آن نمایشگاه شمایل قرون وسطا را با پرده‌های توزه لوتورک و سالوادور دالی و نیز نقاشی‌های سورالیست را در یک ردیف قرار داد؟ و آنگاه که صحبت از همزیستی به میان می‌آید، می توان مثلا ایتالیا و شهر و کشور کوچک موناکو را یکسان در آن سهیم دانست؟ آنچه بیشتر در این مورد سوال برانگیز است آن است که بخش عمده آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه نه تنها هیچ ربطی به اسلام نمی‌یابد، بلکه در جهت خلاف آن حرکت می‌کند. اینها میتواند در چشم کسانی که از متعصبین نسبت به دین اهانت آمیز هم باشد، زیرا آنان در این آثار یک چاشنی شیطانی میبینند. به استثناء چند قرآن نفیس، سایر کتابها خوشنویسی شده و تزیین شده نمایشگاه از جمله چند برگ بسیار زیبای شاهنامه هیچ ارتباطی با مذهب از خود نشان نمیدهد. از این خطیرتر آن است که بعضی از این مینیاتورها، چه بسا بهترین آنها، عاشق و معشوقهای دست به گردنی را نشان میدهد که با جام باده به دست، اگر این منظره در عالم واقعی باشد، مجازاتش 80 ضرب شلاق به همراه دارد، به شرط اینکه از سنگسار شدن رهایی یابد. بنابراین ایران با سابقه هنری هزاران ساله‌ای که در طلب زیبایی یا بی‌نهایت جویی با سابقه و تلاش و کوشش و رهایی از تنگنای عقب ماندگی در این نمایشگاه حضور دارد، این نیز خلاف واقعیت بوده که چندین بار در کاتالوگ نمایشگاه به جای نام ایران و ایرانی کرم اسلام اسلامی به کار رفته است. اشاره به یک مورد را دارم. صفحه 49 از رشیدالدین فضل‌الله به عنوان یکی از چهره‌های برجسته تاریخ اسلام نام برده شده است. در حالی که این فرد ملیت او ایرانی است، مؤلف تاریخ ایران، نویسنده به زبان فارسی، وزیر ایران، کسی که در ایران زندگی کرده و در ایران هم مرده است. در صفحه 42 نوشته شده ایران به شدت تحت تأثیر فرهنگ خلافت عباسی بوده، در حالی که به گواهی تاریخ درست عکس آن صادق است. بغداد عباسی تحت تأثیر تمدن ایران بود، بدون گونه که دارمستر ایرانشناس فرانسوی نوشت درباره دربار عباسی روی دیگری از دربار ساسانی بود. آقای رئیس، بدین نامه با احترام به حقیقت بر قلم آمده است، هم اکنون هم طولانی شده، خاتمه میدهم. امیدوارم که با تفاهم خوانده خواهد شد، تفاهمی که مناسب با شکوه بیگناهی هنر باشد. سپاسگزارم که این نامه رو در اختیار دست اندر کاران این نمایشگاه قرار دهید. با احترام، محمد علی اسلامی نورشن، نویسنده، استاد دانشگاه تهران. یارو به یادم میاره، رقص ما کلی ها رو به یادم میاره، صدایی به این خوشنگی گیتارم نداره، حتی بارون قطر اینجور نمیباره. کلی شاعر آزادی، کلی کاشف آبادی، به این من بی ستاره آسمون تازه دادی. کلی صاحب زمینه، دستاش خالی از نگینه، در این بوی جادوی نور فضای عشق رو میبینه. کلی بی مرز و بی حساب، کلی رخش سرخ بالا، در این شبهای بی مخفا سبت سبت آتیش بیا. کلی خود خود سفر، سبک به سخاب سهر، به این همه نادرویشی میخنده با چشمای پر. از میگینه در این روی جادوی نور پا فردای عشق رو میبینه کلی بی مرد و بی حساب کلی رخش سرخ بالا در این شبهای بی مهتا سبت سبت آتیش بیا کلی خود خود سفر سبک به سخاب سهر به این همه نادرویشی بی خنده با چشمای تر جدید و انسان عقب مانده مقاله است از استاد اسلامی ندوشن. کلمه عقب مانده اصطلاحی است که به کار برده می شود، منظور تأخیرآمیز در آن نیست. دورانی که ما در اون زندگی می کنیم پر است از شگفتی ها. از یک سو شاهد پیشرفت های فوق العاده در زمین علم هستیم و از سوی دیگر نشانه های نومید کننده ای از درماندگی و بیپناهی بشر می بینیم. تمدن سنتی امروز ساتیرهای یونان را به یاد آدم می آورد که نیمی از تنشان انسان بوده و نیم دیگر دده، در حالی که نیم انسانی این تمدن فیاض و آسایش بخش است، نیم دیگر آن گزندهای بسیار را به بار می آورد. از این رو در نظر من برجسته ترین خصوصیات زمان ما عدم تعادل است. عدم تعادل بین گذشته و حال، بین ماده و معنی، بین علم و اخلاق و غیره. هرگز آشوب و ناسازگاری در جهان آنچنان که امروز می‌بینیم وجود نداشته و این آشوب و ناسازگاری نه تنها در بین ملت‌های جریان دارد که آشکارا با هم در ستیزن، بلکه در میان طبقات مختلف مردمی که در داخل یک خاک زندگی می‌کنند نیز هست. از هر سو طغیان است و دسیسه و خونریزی، در واقع کلیه عوامل برای یک جنگ بنیانکن آماده شده است. اگر میبینیم جهان به صورت نسبی به زندگی سولامیز خود ادامه میدهد، به علت ترس از نابودی کامل کره خاک است. بدین گونه ما در دوران جنگ نهایی و درونی و فروخوردهی زندگی میکنیم. اما اگر جهان بیان که دست به جنگی بزند به زندگی خود ادامه میدهد، نباید تصور کنیم که در این سلامت در جنگ نبودن به معنی صلح و عاقبت خوب داشتن است. صلح واقعی آن نیست که بر ترس و زور مبتنی باشد. چنین صلحی منفی است. صلح آن است که از تفاهم سرچشمه گیرد. صلح برای خود صلح، نه صلح برای ترس از جنگ. دنیای امروز حکم بیمار بستری را دارد که ممکن است روزی از بیماری دراز و علاج ناپذیر خود به تنگ آید و برون شود که بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کند. یعنی نابودی را برای جلوگیری از این پیش آمد، چاره جز این نیست که بنیه جسمی و روحی صلح از طریق رساندن قوت لازم به آن بازگردانده شود و این میسر نخواهد بود مگر با ایجاد حداقل تعادل در بین عوامل متعارض. دنیا از لحاظ روابط جسمانی بسیار کوچک و فشرده شده است. در زمان اندک میتوان از سوی به سوی دیگر سفر کرد و در مدتی به کوتاهی لحظه میشود از گوشه جهان خبر گرفت، لیک از لحاظ روحی و معنوی فاصله ها درازتر از پیش شده است. بیگانگی میان افراد بشر افزون گردیده و خودخواهی و تعصب با آتش اختلاف دامن زده است. انسان متجدد و انسان عقب مانده هر دو یکسان در گردباد مشکلات افتادند و هر کدوم به شیوه خاص خود بدبختند. در اینجا وقتی انسان متجدد یاد میکنیم، منظور این نیست که کم و پیش غنی است و از وسایل غنی برای آسایش خود استفاده میکند و اعتقادی کورکورانه بدون چون و چرا به فن دارد. چنین کسی در هر کشوری، چه پیشرفته چه عقب مانده، چه در شرق و چه در غرب یافت می شود. این انسان متجدد در آنکه غنی است محتاج است و در رفاه زندگی می کند، اما امنیت خاطر ندارد. تندرست است اما در معرض ناخوشی است. تا آنجایی که تاریخ به یاد دارد، هرگز آدمیزاد تا بدین پایه بر طبیعت تسلط نداشته و با این حال هرگز ریشه های بشر تا به این پایه در زندگی سست نبوده است. این سست ریشگی هم جسمی است و هم روحی. بیماری های ناشی از تراکم جمعیت در شهرها، زندگی ماشینی و خفقان‌آمیز، حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گاز و دود و تشعشع اتمی، همه اینها زندگی بشر رو تحت فشار قرار داده است. از لحاظ معنوی نیز انسان متجدد در تلاطم است، چون حرص انان گسیخته ای دارد نسبت به تنوع و وفور ایجاد شده، هر دم میخواهد چیز تازه‌ای را مالک شود. بنابراین به ندرت به آرامش درون و آسایش دست می‌یابد. بر اثر پیشرفت طب، بیماری‌ها نیز آسانتر علاج می شوند، اما در عوض انسان متجدد قدرت مقاومتش کاهش یافته و بیشتر از پیشینیان در برابر بیماری ها آسیب پذیر شده است. بدین گونه اگرچه وسایل چاره را بیشتر از نیاکان در دست دارد، چون شکننده تر شده است، زودتر از آنان دستخوش خستگی و ناامیدی می گردد. شگفت این است که هرچه شهرها بزرگتر با رونق‌تر می شوند، فشارهای تنهایی بر ساکنین افزوده تر می گردد. من گمان نمی کنم که چوپانان مشرق زمین در دوران دور افتادهشان به اندازه بعضی از ساکنان شهرهای بزرگ احساس تنهایی بیپناهی بکنند. با وجود همه وسایلی که برای سرگرمی فراهم شده است، کشتن وقت، پر کردن گام ساعت فراغت خود مشکل بزرگی نیست. مشکل بزرگی است اقتصاد مذهبی وار انسان متجدد، تکنولوژی و این عقیده که برای مسئله از مسائل بشر باید به راه‌های مادی متوسل شد، نیروی معنوی او را به سستی کشانده است و او را از خیشتن خیش ریشه‌کن ساخته. نتیجه آن است که در وجود او هرچه بیشتر هوش جای خرد را گرفته و روح او توقعهایی دارد که جسمش نمیتواند از عهده آن برآوردن آنها براید. همچنین بین وسایلی که علم در اختیار او نهاده، توانایی او در بکار گرفتن درست آن وسایل فاصله به وجود آورده است و این باعث می شود، باعث تعجب هم نیست که در این عصر اعجاز دانش، موضوع پیچیدگی زندگی و بنبست در سرنوشت بشر از جانب بعضی متفکران هنرمندان با جدیت بی سابقه عنوان شده است. انسان متجدد که پیش از حد به ماشین‌های خود می نازد و پیش از حد بر آن متکی است، از لحاظ روحی به تلو خوردن افتاده است. نزدیکش فراموش کند که به روی خاک زندگی می کند، باید با زندگی خاکی خود دمساز شود. همه خوشنودی های خود را در عالم خارج می جوید و حالا اینکه امروز آنچه پیش از هر هر چه با نیازمند پیش از هر چیز به آن نیازمندیم، تالور درونی و بازیافت خیشتن خود است. انسان متجدد فراموش کرده که هرچه تواناترین موجودات روی زمین، اگرچه تواناترین موجودات روی زمین است، در این حال ضعیفترین آنهاست، چرا که نیازمندترین آنهاست. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، اگر آزها، آرزوها دهانه آن زده نشود، توقعهای بشر بی حد و انتها خواهد ماند. انسان در ناخوشنودی دائمی نسبت به آن چه دارد به سر خواهد برد، زیرا پیوسته در طلب چیز دیگری خواهد بود که ندارد، و چون ممکن نیست، آخرین وسایل رفاه تجمل رو در دسترس همگان قرار می گیرد. نتیجهش سرخوردگی آرزوها به کبردل خواهد ماند. انسان متجدد می کوشد تا قالب انسانی خود را بشکافد و از آن پای فراتر بگذارد. بدبختی او از اینجا سرچشمه می گیرد که او نباید فراموش کند با وجود همه پیشرفت هایی که در زمینه علم فن کرده، در اصل همون آدمیزاد هزاران سال پیش است. نیازمند شگفتیگی رو، نیازمند شفقت، محتاج است که دوست بدارد و دوستش بدارند. نباید فراموش کند که سرنوشت او چنان است که حتی احتیاج به رنج و اندوه دارد. به ناکامی ها همون گونه محتاج است که به توفیق ها. گرچه بر افقهای فضای بی انتها بال گشوده، هنوز گدای لبخند است، اسیر این نگاست. نباید فراموش کند که برد همواره در به دست آوردن نیست، در چشم پوشیدن هم نیز میتواند باشد. افتخار در فرد نیست، در بخشایش نیز میتواند باشد. بدبختی مرد متجدد خوشبخت در فراموشکاری اوست. اکنون من به این نقطه مقابل میروم و موضوع انسان عقب مونده را هم مطرح میکنم. من هم قد تنکوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. فردای تو تقویمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آیم به این خونه رو باشم روشن میکنم. من هم قد تنهوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب انسان عقب مانده موجود مرموزی است. انسان متجدد پیوسته از او سخن میگوید، پیوسته با نام او عمل میکند، در نطقهای رسمی، کتابها، قوانین بشردوستانه و سرمقاله ها پیوسته به دفاع از او برمیخیزد. با این حال ذره ای از بینوایی انسان عقب مانده کاسته نشده است. این مخلوق معمایی در همه جا حضور دارد، با این حال در غیبت محض به سر میبرد. ستاره کوکتل پارتی ها، قهرمان میدان سیاست، مهمان افتخاری ضیافت ها، بیان که هرگز در یکی از این مکان ها پای نهاده باشد و تنها شبح او در این مجلس ها رفت آمده است. پر تجمل ترین جشن ها برگزار می شود به بهانه آن که دفاع و امنیت او را تامین نماید. لیک مسئله جز گرسنگی در زندگی او وجود ندارد. تنها چیزی که او در برابرش احتیاج به دفاع دارد بی‌عدالتی است. در روزگار ما بزرگترین تغییری که ایجاد شده و تغییر در وجدان بشریت است، در وجدان بشریت است که اندک اندک بیدار شده و دیگر به هیچ افسانه و افسون یا مخدر یا هیپروتیسمی به خواب نخواهد رفت. انسان عقب مانده طی چندین هزار سال دنیا رو با چشم پوشیده دیده است. وضع زندگی، سرنوشت خود را هر چی بوده بدون چون چرا پذیرفته. اکنون این پوشش از جلوی چشمش برگرفته شده و دنیا با انسانهای تازه روبروز که گرسنه و ستم زده و خشمگین هستند. این انسان نه تانک دارد، نه جت و نه بمب اتمی تا او را پشتیبانی کنند، اما مجهز است به نیرویی که تأثیرش کمتر از تأثیر سلاحایی که برشمرده شده نیست و آن نیروی اعتقاد و یقین اوست به حق داشتن، بر حق بودن، آنچه مورد مطالبه اوست، نه از فلسفه‌های پیچیده و نه از اسم‌های گمراه کننده، بلکه از منطق انسانی و ساده الهام گرفته. انسان عقب مانده‌ای که در معرض اتهام‌های ماجراجویی، کفر، حتی آدمخواری قرار گرفته است. در عمق ضمیر خود فقط یک چیز میطلبد و آن عدالت است، یعنی امری که همه مصاحب، همه کتاب‌های اخلاق، همه حکومت‌ها طی هزاران سال به او وعده‌اش دادند، ولی هرگز او نتوانسته آن را در عالم واقع پیدا کند. واقعیت دیگر این است که افزایش ارتباط ها طبقه‌های مشترکی را در سراسر جهان بین مردم پدید آورده است و این اشتراک طبقه باعث شده که انسان عقب مانده همون آرزوها و احتیاج‌های را برانگیخته کند که در هم نوع غنی او هم هست، بیان که از حیثیت مادی توانایی آن را داشته باشد که با او همچشمی کند، پس به ناچار احساس عصیان زدگی و کینه می کند و از سوی دیگر پیشرفت های فنی نه تنها خودخواهی بشر و حرص او را کاهش نداده بلکه آن را افزوده است. نتیجه آن است که ملت های غنی تری که ابزار و وسایل صنعتی در دست دارند توانستن بر ملت های دیگر تسلط یابند. بر اثر این امر دنیای کنونی در معرض تبعیض های گوناگون واقع شده که تبعیض نژادی هم یکی از آنهاست. در طی 20 سال اخیر پیش از اندازه درباره عقب ماندگی صحبت شده است، اما در عمل هیچ راهی برای مسائل مردمانی که در عقب ماندگی به سر میبرند یافته نشده است. اقتصاد جدید با همه هیاهو و ادعایی که دارد قادر نبوده دنیا را به سوی گشایش و تسلی رهنمایی کند. بنا به یکی از آخرین گزارش ها از 25 سال پیش 40% مردم جهان دچار کمبود غذا بودند، اکنون این رقم به 60% رسیده است. افزایش تعداد گرسنگان به میزان 20% در مدتی به این کوتاهی نشانه آن است که کوشش های اقتصادی جدید به صورت کنونی ثمر بخش نبوده است. اکنون چه باید بکنیم؟ باید چه کرد؟ چه کنیم از این بنبست راهی در به در ببریم؟ راهی پیدا کنیم و در ببریم؟ تردیدی نیست که باید به ژرفای مسئله رفت و از ریشه به علاج آن پرداخت. چنین به نظر می رسد که زمامداران جهان فراموش کردند که هیچ قدمی در جهت رفع عقب ماندگی نمی توان یافت. اگر تغییر اساسی در زمینه مادی و چه در زمینه معنوی در امور جاری جهان پدید نیاید و نیامده است، تا به امروز دو مانع بزرگ در برابر راه عقب ماندگی مانده است، یکی خارجی و یکی داخلی. نخستین مانع از کشورهای صنعتی پیشرفته ناشی شده است که میکوشند تا تسلط خود را به ملت‌های فقیر حفظ کنند و این تسلط را در نقاب راهنمایی ارشاد پوشانده‌اند، لیک عوامل و روش اینان کمتر توانسته است از نشانه سودپرستی نشانه است از سودپرستی. واقعا انسان تعجب می کند که می بیند سرزمین هایی که بزرگترین تمدن های دنیا را به وجود آوردند، بدی ترین شاهکارهای فکر و منطق و حکمت و ادبیات و هنر را به دست آوردند و آنها را خلق کردند، چگونه درباره مسائل بسیار اولیه و انسانی دنیای امروز دستخوش چنین بی منطقی، بی انصافی، کوته‌بینی زمختی شدند. ادعای آنان این است که در فکر مردم بینوا هستند و خود را هوادار آزادی، برابری، دموکراسی قلمداد می کنند، لیکن اعمال آنان به نحو عصیان انگیزی ادعای آنها را نفی می کند. با این وجود می توان دید که تراژدی واقعی مربوط به داخل است و از قلب خود کشورهای عقب مانده سر بر می آورد. در این سرزمین ها بیدادگری، نابرابری ریشه درد است. اقتصادی را که در آن غنی هر روز غنی‌تر و فقیر روز به روز فقیرتر می شود و نمی توان اقتصاد سالمش خواند. دورنمای پیشرفت مسخره‌ای را می ماند هنگامی که می بینیم از یک سو ثروت‌های هنگفت و از سوی دیگر بینوایی سیاه. از یک سو یک تن هزاران تومان در جشنهای عروسی و خرج می کند، از سوی دیگر کودکان در سرگین اسب دانه های جو را می جوند تا بخورند و خود را از مرگ برهانند. اما این آمار گذشته است. اما امروز چی؟ و اما امروز چی؟ به نظر من Thank you. بله، به نظر این استاد گرامی بزرگترین بلای ما را باید در فاصله بین کردار و گفتار جست. اگر شما دکمه رادیو خود رو بچرخونید، به هر ایستگاهی که بروید چیزی دو نطخای پرشور در دفاع از آزادی و برابری و حقوق بشر و دلسوزی در حق توده‌های بینوا نمی‌شنوید. من تصور نمی‌کنم که هیچ دستگاه تبلیغاتی در جهان باشد که شعار بشر دوستانه را بر زبان نیاورد. من گمان نمی‌کنم هیچ بیانیه رسمی یا غیر رسمی باشد که ادعا نکند که مدافع حقوق ضعفاست. بنابراین اگر همه این دولت‌ها از کوچک و بزرگ در شرق و غرب تا این حد نسبت به سرنوشت مردم محروم و مصیبت کش دلسوزن، پس چرا نتیجه را که در برابر چشم داریم تا بدین پای غم‌انگیز است نمی‌بینن؟ و آن جواب این است که دلها با زبان همراه نیست. تا آنجایی که تاریخ بیاد دارد، هرگز به اندازه امروز دروغ گفته نشده، هرگز اینقدر ریاکاری درویی به کار برده نشده، هرگز مانند امروز اینقدر نیروی مغز و پول مصرف نشده. و به قصد آن که خطا را درست جلوه بدهند و درست را خطا، اگر ما در دنیایی که در پیش داشته باشیم در آن پول و زور و قدرتی به حساب مانع ناپذیر داشته باشیم، در این صورت تبلیغ جانشین حقیقت شد، حقیقت خواهد شد. در دنیایی که حقیقت به صورت قلب درآید، زندگی نجیبانه بسیار دشوار خواهد بود. هم اکنون نیز کشمکش‌های مرگباری بین حقیقت امر وانمود شده در امور می‌بینیم. در این نبرد بین اصل و قلب، بین واقعیت و ریا، همه مردان و زنان با حسن نیت باید جانب ضعفا یعنی اصل را بگیرند، انسانیت را وجدان مشترکی قرار بدهند. اگر این وجدان مشترک متعلق به همه بشریت است، بیدار شوند و در راه راست را انتخاب کنند. می توانند به پیشرفت واقعی جهان امید ببندند، وگرنه افق آینده چیر و تار خواهد بود. اگر در این روزگار نمی خواهیم به جریان امور آنگونه که امروز از خود را تسلیم کنیم، باید بهر هر چاره‌ای هر جا در نزد هر کس دست بزنیم. باید گردانندگان جهان، آنانی که از عهدهشان برمی آید، احیاناً دارای حسن نیتن، از وقت کافی در اختیار دارند، بتوانند مسائل جهان امروز را مورد تفکر جدی قرار دهند. پس بر این عهده است که مردمان با فرهنگ و پاک نیت که نسبت به مسئولیت خود آگاه هستند، وظیفه خود را ایفا کنند. تا زمانی که پراکندند، نخواهند توانست در تصمیم‌هایی که راجع به سرنوشت دنیا گرفته می‌شود اثر بگذارند. اما اگر در سازمانی گرد آیند، یقین خواهند توانست که دنیا را با پیش گرفتن مشتی معقولتری یاری دهند. بنابراین به نظر من ایجاد یک سازمان آزاد جهانی مرکب از نمایندگان مردم در قبال سازمان ملل که مرکب از نمایندگان دولت هاست، قدمی مؤثر در راه بهبود وضع جهان خواهد بود. در این سازمان که اعضایش از افراد با فرهنگ آزاده هر کشور خواهد بود، هیچ گونه وابستگی دولتی نخواهد داشت، میتواند تمام مسائل دنیای امروز را مورد بررسی قرار دهد و با رساندن اخبار درست به گوش مردم، بیدار کردن وجدان آنها، آگاه نگاه داشتن آنها نسبت به واقعیت امور، لااقل مرکز اطلاعات قابل اعتمادی برای جهانیان پدید آورده شود. یه مشکل بزرگ دنیای امروز ناشی از کمبود خبر و قلب خبر، و تنها ایجاد یک چنین سازمانی میتواند در راه برطرف کردن نقش مهمی داشته باشد. میتوان امید داشت که هزینه این سازمان از طریق کمک به مردم خیرخواه، بشر دوست که در هر کشوری هستند تأمین گردد. هنگامی که مسائل دنیا به درجه ای از بحران رسید که سیاستمداران، اقتصاددانان از حل دست عاجز ماندن، ناچار باید دست به دامن دانایان، مردان با فرهنگ زد تا گرد هم آیند و کوششی از خود نشان دهند. بیایید آرزو کنیم که حرف آخر درباره سرنوشت دنیا از دهان عقل بیرون آید. بیاییم آرزو کنیم که حرف آخر درباره سرنوشت دنیا از دهان عقل بیرون آید. Thank you. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. نخست به خلاصه خبرها توجه بفرمایید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار رعایت حقوق فعالان کارگری و معلمان شد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید بحث‌های فلسفی وارد کتب آموزشی دوره دبستان خواهد شد. طرح عفاف و حجاب وارد کتاب‌های درسی می‌شود. مهدی کهروبی از رهبران مخالفان دولت روز جمعه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم از وضعیت اقتصادی و فرهنگی در ایران انتقاد کرد. موسوی اردبیلی مرجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان در شهر قم از عدم رسیدگی به مشکلات کارگران در ایران پس از 30 سال از پیروزی انقلاب بهمن 57 انتقاد کرد. میر حسین موسوی در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر و 12 اردیبهشت روز معلم در ایران در پیامی این روزها را به آنها تبریک گفت. آقای موسوی افسود ما در شرایطی به این دو روز مهم نزدیک می شویم که کشور دارای بحران و مشکلات اقتصادی سیاسی و اجتماعی وسیع است و این بحران ها در سرنوشت کارگران و معلمان تأثیر زیادی می گذارد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنرانی وزیر کار امور اجتماعی در اولین همایش کشوری روز بسیج کارگری و تجلیل از شهدای کارگر در شهر مشهد اعتراض کارگران حاضر در این مراسم را به همراه داشت. بنابر گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز گذشته گزارش دادند 20 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی در آستانه روز مطبوعات با صدور بیانیه از زندان اوین ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران خواندند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری روز پنجشنبه در سوریه با سران گروه‌های تندروی فلسطینی دیدار کرد. وی گفت اگر اسرائیل به سوریه حمله کند ایران پای اسرائیل را میشکند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که ایران آماده است بخشی از اورانیوم غنی شده خود را بدهد و در برابر آن سوخت بگیرد. جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به محمود احمدی‌نژاد هشدار داد که به جای تلاش در ایجاد سردرگمی و منحرف کردن توجه از اهداف نشست هفته آینده در نیویورک روش سازنده‌ای را در پیش بگیرد. در حالی که وزارت خارجه آمریکا میگوید برای شماری از اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در کنفرانس نیویورک روادید صادر شده است، تعدادی از قانونگذاران آمریکایی از خانم کلینتون خواستند از سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک جلوگیری کند. مقام های اتحادیه اروپا و چین در حال مذاکره بر سر نحوه اعمال دور تازه تحریم‌ها بر ایران هستند. وزارت خارجه فرانسه خواستار آزادی عمادالدین باقی شد. رئیس پیشین بنیاد علوی در آمریکا به تحمل 3 ماه زندان محکوم شد. وزیر خارجه روسیه میگوید از رفتار ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای دلسرد شده است. 600 تن از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی رای دور ایران خواستار دریافت 13 ماه حقوق معوقه خود شدند. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بیانیه‌ای با انتقاد از ناامنی شغلی کارگران در ایران اعلام کرد بیکاری تهدید جدی برای نیروی کار به خصوص برای کارگران قراردادی است. خانه آزادی، یک نهاد مدافع آزادی بیان در واشنگتن، در گزارش تازه خود ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس و ایران را در میان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها جای داده است و نعمت حقیقی، فیلمبردار سرشناس سینمای ایران، صبح روز پنجشنبه در بیمارستان ایران مر تهران بدرود حیات گفت. لعنت خورده دنیای فقر و بندگی، جوشید خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی. باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند، آنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گرد. Amen. شاد باشه روز جهانی کارگر به همه کارگران و زحمتکشان و همچنین خانه آزادی تمام کارگران و زحمتکشانی که به خاطر فعالیت صنفیشان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران هستند. امروز 11 اردیبهشت اول ماه مه روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکایی در اول ماه مه 1886 میلادی در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود. در ادامه برنامه امروز ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر خواهیم داشت که در فیسبوک در قسمت دوم برنامه رادیو البرز روز شنبه جا داده خواهد شد که هموطنان ما در سراسر جهان میتونن به این برنامه گوش کنن. حزبای کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه کارگری در بسیاری از کشورهای جهان اول ماه مه را با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی برگزار می‌کنند. ده ها سال است که به این مناسبت در این روز در کشورهای مختلف مراسم ویژه برگزار می‌شود. البته ایالات متحده آمریکا و کانادا نخستین دوشنبه هر ماه سپتامبر یعنی تقریبا میشه گفت شهریور ماه را به عنوان روز کارگر برگزار میکنند. مناسبت اول ماه مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که 14 ماه مه سال 1886 میلادی و در 4 روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو پلیس به روی آنها آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً 4 تن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از 10 ساعت به 8 ساعت بودند. قرار بود که اول ماه مه 1886 در آمریکا کاهش ساعات کار به 8 ساعت در روز به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه کارگران در گوش و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در 1200 کارخانه و کارگاه اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود 90,000 تن بود. در 4 روز تظاهرات شیکاگو کارگران اعتصابی و هوادارانشان در میدان این شهر جمع شده و از این میدان به حرکت در آمده بودند. سخنرانان آنها بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می دادند. پس از طی مسافتی پلیس اطراف این گاری 4 چرخه را گرفت و خواست که تظاهر کنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت. یک مأمور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار کشته شدگان اعلام نشده است، ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد. در پی این حادثه 8 تن به عنوان مسبب دستگیر شدند که 5 نفر از آنها کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعی آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیر شدگان را به 15 سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات 2 تن از آنها را به حبس ابد تخفیف داد. یکی از محکومان به اعدام پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و 4 نفر دیگر به دار آویخته شدند. با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات و کشتار و اعدام به سایر کشورها، در گوش و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه می روز جهانی کارگر عنوان گرفت، چون اعدام شدگان شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند. در سال 1933 میلادی حزب نازی آلمان روز اول ماه می را روز ملی و تعطیل اعلام عمومی کرد. پردازم به مشروع تعدادی از خبرهای امروز رادیو البرز. چهارده سناتور آمریکایی در نامه‌ای به خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خواستار جلوگیری از سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک شدند. بنابر گزارش بی بی سی، در آستانه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح کشتار جمعی که قرار است روز دوشنبه در مقر سازمان ملل آغاز به کار کند، 14 سناتور جمهوری خواه در این نامه اظهار داشتند این نامعقول است که اجازه داده شود با حضور احمدی نژاد در نیویورک تلاش برای جلوگیری از دستیابی دولت‌های یاغی و گروه‌های تروریستی به سلاح‌های کشتار جمعی به تمسخر گرفته شود. به گفته آنها هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای پذیرش محمود احمدی نژاد وجود ندارد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نامه گفته شد دولت آمریکا دارای اختیارات قانونی برای رد درخواست او و ممانعت از ورودش حتی اگر او فقط به سازمان ملل متحد می رود هست. ما از شما می خواهیم از این اختیارات استفاده کنید. از سوی دیگر یک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز در رأس گروهی از اعضای هر دو حزب این مجلس قصد واشنگتن برای عطای ویزا به محمود احمدی نژاد را که به گفته آنها ترویج تنفر و خشونت در خاک آمریکا خواهد بود منزجر کننده خواندند. نشست نیویورک در حالی برگزار می شود که آمریکا و متحدانش در حال تنظیم قطعنامه‌ای برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه‌های اتمی ایران هستند. از طرف دیگر وزیر خارجه آمریکا به رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در کنفرانس اتمی که روز دوشنبه آغاز می‌شود دست به اخلال‌گری نزند. در این کنفرانس که قرار است قرارداد منع گسترش سلاح اتمی مورد بازبینی قرار گیرد، خانم کلینتون روز پنجشنبه گفت در صورتی که احمدی نژاد بیاید و اعلام کند که ایران قرارداد منع گسترش سلاح اتمی را رعایت می کند، واقعا خبر خوشی خواهد بود. خانم کلینتون افزود ولی اگر او تصور کرده که با حضورش در نیویورک می تواند توجهات را از این موضوع مهم منحرف کند، باید گفت موفق نخواهد شد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که احمدی نژاد قصد دارد برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل به ایالات متحده آمریکا سفر کند. وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن اعلام کرد که با صدور ویزا برای احمدی نژاد مخالفتی نخواهد کرد. بیش از 180 کشور قرارداد منع گسترش سلاح اتمی را پذیرفتند. این قرارداد آن دسته از کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند را به خل سلاح کامل اتمی فرا می‌خواند. از سوی دیگر کشورهایی که مایل به کاربست فناوری هسته‌ای هستند باید طبق این قرارداد بین‌المللی انصراف خود را از هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی اعلام دارند و به آن پایبند بمانند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی مظنون هستند که جمهوری اسلامی زیر پوشش فناوری هسته‌ای سلامیز در حال ساخت سلاح اتمی است. مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول این اتهام را رد می‌کنند و حاضر به انصراف از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا نیستند که می‌تواند کاربرد نظامی برای تولید بمب اتمی داشته باشد. به همین دلیل کشورهای غربی در تلاش برای تصویب دور چهارم تحریم‌های گسترده علیه ایران هستند. بر اساس تازه ترین گزارش خانه آزادی در رابطه با وضعیت مطبوعات، جمهوری اسلامی ایران با رتبه 187 در آزادی مطبوعات فقط از کشورهای برمه و اریتره آزادتر است. بر اساس تازه ترین گزارش این خانه آزادی از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، جمهوری اسلامی با رتبه 187 همچون سالهای گذشته در ردیف کشورهای غیر آزاد قرار گرفته است. در این گزارش ها تنها کشورهایی چون ازبکستان، ترکمنستان، کره شمالی و برمه وضعیتی بدتر از ایران دارند. این گزارش در رابطه با گزارش سال گذشته رتبه ایران در آزادی مطبوعات را برای سال 2008 در کنار چین رتبه 181 ثبت کرده بود. به این ترتیب ایران در سال 2009 دست کم 6 رتبه سقوط کرده است. پیشتر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که در نیویورک مستقر است در اواسط اسفند ماه گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی با 52 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران میگوید که 1/3 روزنامه‌نگاران زندانی جهان در ایران به سر میبرند. ایران در سال 2009 میلادی نیز همچون سال پیش از آن در زمره بدترین 10 کشور دنیا از نظر آزادی مطبوعات قرار گرفته است. 9 کشور دیگر عبارتند از بلاروس، برمه، کوبا، گینه، اریتره، لیبی، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان. بنابه این گزارش در این 10 کشوری که آزادی مطبوعات بدترین وضعیت را دارد، یا رسانه مستقل وجود ندارد یا قادر به کار نیستند، مطبوعات بلنگوی رژیمند و دسترسی شهروندان به اطلاعات بسیار محدود است. بنابه این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، اشاره شده که آزادی مطبوعات در جهان در سال 2009 برای هشتمین سال متوالی افت داشته است. بیشترین افت در این زمینه در سه منطقه صحرای آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه اتفاق افتاده است. در گزارش این سازمان مستقل ناظر بر آزادی مطبوعات و بیان در جهان چنین آمده است که در حال حاضر از هر 6 نفر جمعیت جهان تنها 1 نفر در کشوری با مطبوعات آزاد زندگی می کند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 خورشیدی، بیشترین افت در آزادی مطبوعات را به نام خود ثبت کرده است. در حالی که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تونس، الجزایر، مراکش و امارات متحده عربی هم از نظر آزادی مطبوعات افت کردند. عراق در سال 2009 میلادی هم همچون سال 2008 شاهد بهبود در وضعیت احزاب رسانه‌ها بوده است. در آستانه روز معلم، دبیر کل سازمان معلمان ایران بازداشت شد. در آستانه روز معلم، علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بنا به اطلاع گزارشگران، ماموران امنیتی بعد از ظهر روز چهارشنبه با ورود به منزل شخصی آقای هاشمی ضمن تفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و برخی وسایل شخصی ایشان، وی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرد. صبح روز چهارشنبه 8 اردیبهشت، ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به خانه‌های علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمد بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون، آنها را دستگیر کردند. برخی از وبلاگ‌های معلمان در ایران نیز فیلتر شده است. تنها یه روز مونده به بزرگداشت روز معلم، یعنی فردا 12 اردیبهشت روز معلم، دو معلم و عضو شورای مرکزی کانون صنفی معلمان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. علی اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی روز شنبه 4 اردیبهشت به دادگاه فرا خوانده شده بودند. این دو با حضور در دادگاه به سوالات قاضی پاسخ داده و سپس به مناظر خود بازگشتند. اما ساعت 8 صبح روز 8 اردیبهشت، ماموران وزارت اطلاعات به طور همزمان به منازل این دو معلم رفته و آنها را با خود بردند. پیمان عطار، وکیل مدافع آقای باغانی، در گفتگو با دوچه وله ضمن تایید این خبر از علت این بازداشت، اظهار بی اطلاعی کرد. آقای عطار به این رادیو گفت که پرونده قبلی موکلش که مربوط به سال 1385 می شده با صدور حکم بسته شده است و وی نمی داند این بار آقای باقانی به چه علت ابتدا احضار و سپس بازداشت شده است. اخبار رسیده سایر معلمان نیز حکایت از اعمال فشار بیشتر آنها در آستانه روز معلم دارد. رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان روز هفتم اردیبهشت پس از 8 ماه بازداشت به دادگاه منتقل شد، اما به دلیل عدم حضور وکیلش حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشد. دو معلم به نامهای فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری نیز به اعدام محکوم شدند. از شهرستانان نیز خبر می‌رسد که معلمان تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار گرفتند. طی روزهای اخیر 4 معلم در شهر همدان پس از احضار بازداشت شدند: جلال نادری، علی نجفی، محمد خانی، سعید جان آرا طی تماس تلفنی به دادگاه دعوت شدند اما پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شدند. همچنین دادگاه جزایی کرمانشاه 2 نفر از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را به پرداخت 1,000,000 ریال جزای نقدی و 1,000,000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم کرده است. اتهامات این دو تن اخلال در نظم سیستم آموزش و پرورش از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی و تعطیلی بیش از 29 مدرسه اعلام شده است. همچنین سایر گزارش‌ها حاکی از آن است که سایت کانون صنفی معلمان، سخن معلم و بسیار از وبلاگ‌های معلمان طی روزهای اخیر فیلتر شده است. این فشارها در حالی اعمال می‌شود که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی از 12 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا می‌زنند. این شورا همچنین از معلمان خواسته است تا روز 12 اردیبهشت یعنی فردا در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم کشته شده در دوره حکومت پهلوی در گورستان ابن باویه و در قم بر سر مزار مرتضی مطهری حاضر شوند. امروز شنبه 11 اردیبهشت مصادف است با روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر. به همین مناسبت بیانیه‌های گرامی داشت بسیاری از سوی محافل سندیکایی، کارگری و روشنفکری کشورهای مختلف منتشر شد. در ایران در کنار گزارش‌های مربوط به آمادگی کارگران این کشور برای برگزاری روز جهانی کارگر، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت کارگران ایران اشاره کرد و خواستار آزادی کارگران زندانی در این کشور شده است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران از جمله آمده است: در ایران اگرچه روز جهانی کارگر را هم در اواخر رژیم گذشته و هم پس از انقلاب در حاکمیت کنونی ظاهراً به رسمیت شناخته‌اند، در واقعیت امر همواره از تشکل یا تشکیل هر گونه تشکل آزاد و مستقل کارگری با سرکوب و بند و زندان جلوگیری شده است و اول ماه مه روز کارگر یا روز تعقیب و گریز و ضرب و شتم کارگران بوده است یا روز نمایش‌های فرمایشی دولتی. کانون نویسندگان ایران که تشکلی آزاد و مستقل است، ضمن شادباش این روز فرخنده به کارگران و همه مردم زحمتکش، به حکم منشور خود که خواهان آزادی بیان و قلم و اندیشه در همه عرصه‌ها برای همگان است، بر پاداشتن تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری و برگزاری آزادانه جشن بزرگ اول ماه مه را حق بیچونه چرای کارگران ایران می‌داند و خواستار آزادی کلیه کارگران است که به خاطر پیگیری از این حق مسلم خود در بند شدند. با وجود اعتراضایی که علیه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد صورت گرفت، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به اتفاق آرا عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون را تصویب کرد. کمیسیون مقام زن مسئول بررسی وضعیت زنان است. این نهاد وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد بوده و با هدف اصلی برقراری برابری حقوق زن و مرد، کمک به پیشرفت زنان در سراسر دنیا تشکیل شده است. کمیسیون مقام زن نقش تصمیم گیری با ضمانت اجرایی ندارد، اما به گفته برخی فعالان حقوق زنان، بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به شمار می آید. کمیسیون مقام زن بعد از نشست پکن یکی از معتبرترین نهادهایی است که کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، را ترغیب می‌کند که به سمت رفع تبعیض جنسیتی در کشورهایشان گام بردارند. این کمیسیون تاکنون 54 کنفرانس مهم در حوزه مسائل زنان برگزار کرده و آخرین آن 2 ماه پیش در نیویورک برگزار شده است. عضویت جمهوری اسلامی در حالی در این کمیسیون تصویب شد که ایران یکی از کشورهایی است که نه تنها به طور رسمی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را نپذیرفته است، بلکه اعلام می‌کند که با آن مخالف است. بنا به گزارش ایسنا، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که عضویت ایران در این کمیسیون مهم است و ایران در دوره قبل نیز عضو فعال و تاثیرگذار این کمیسیون بوده است. پروین اردلان از فعالان حقوق زنان میگوید: من در عین اینکه با حضور ایران در این کمیسیون مخالف هستم، معتقدم که به خاطر پویایی جنبش زنان در ایران، دولت جمهوری اسلامی در این کمیسیون تحت فشار قرار خواهد گرفت. در واقع فشارهای جنبش زنان است که میتواند دولت ایران را به پاسخ وادارد، در حالی که به نظر می رسد ایران به عنوان عضو کمیسیون مقام زن کرسی منطقه آسیا و اقیانوسیه را در این نهاد وابسته به سازمان ملل به دلیل بی‌رقیب بودن اشغال کند. در چند روز گذشته عده‌ای از شخصیت‌های فمینیست ایرانی در سراسر جهان با جمع‌آوری امضا و نوشتن نامه سرگشاده به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به نامزدی جمهوری اسلامی برای کسب این کرسی اعتراض کردند. این اعتراضات به ویژه بر محور این استدلال انجام گرفته که ایران به پیمانهای بین‌المللی تأمین حقوق برابر برای زنان و مردان پایبندی نشان نمی‌دهد. در این باره به گفتگوی شما را جلب می‌کنم که رادیو فرانسه با خانم پروین اردلان، فعال زنان در سوئد، انجام گرفته است. تا چند لحظه دیگر. در حالی که به نظر میرسد سرانجام امروز ایران به عنوان عضو کمیسیون مقام زن کرسی منطقه آسیا و اقیانوسیه رو به دلیل بی‌رقیب بودن اشغال خواهد کرد، در دو روز گذشته عده کثیری از شخصیت‌های فمینیست ایرانی در سراسر جهان با جمع‌آوری امضا و نوشتن یک نامه سرگشاده به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به نامزدی جمهوری اسلامی ایران برای کسب این کرسی اعتراض کردند. این اعتراضات به ویژه بر محور این استدلال انجام گرفته که جمهوری اسلامی به پیمانهای بین‌المللی تأمین حقوق برابر برای زنان و مردان پایبندی نشون نمیده. از خانم پروین اردلان، فعال حقوق زنان در سوئد می‌پرسم، به نظر شما حضور نماینده جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن چه تأثیر منفی بر کارکرد این کمیسیون میتونه بذاره؟ ببینید، یه خود طنز داره این ماجرا، به خاطر اینکه کمیسیون مقام زن اساس کارش بر اینه که در واقع این سیاست گذاری بکنه در حوزه برابری جنسیتی. بعد این بحث مطرح میشه که سازمان‌ها و دولت‌هایی که تو این کمیسیون نماینده‌هاشون حضور داره چقدر این قضیه تاکید میکنن و چقدر این قضیه بها میدن. چیزی که مهمه اینه که به هر حال ما سال‌هاست که از سوی فعالان جنبش زنان و اتفاقاتی که توی حوزه زنان در ایران میفته میبینیم که به عینه با نابرابری جنسیتی روبرو هستیم و این رو در شکل‌های مختلف، تو کمپین‌های مختلف، توی تجمعات گوناگون و توی نوشته‌های گوناگون مطرح شده. خب حالا حضور یه مقام دولتی مثل دولت ایران در یه همچین کمیسیونی یک مقدار نقض میکنه اون خاصگاه خود این کمیسیون رو، به همه خاطره که من فکر میکنم که این نه تنها یک تناقضه بلکه از یک طرف هم یک طنزه که در این حرکت ما میبینیم. خب این تا یه حدودی میتونه بشه گفتش که نقش این چنین کمیسیون‌های بین‌المللی رو زیر سوال میبره از یک طرف، و از طرف دیگه به هر حال دولتی رو که تو این کمیسیون نقش داره باید متحد بکنه به اجرای فعالیت‌های در حوزه برابری جنسیتی. خب باید ببینیم که ایران میخواد چیکار بکنه تو این جریان. در این بیانیه شما به سهمیه بندی منطقه‌ای برای تصرف کرسی‌های این کمیسیون اعتراض کردید و خواهان ملاکی شدید که بر طبق اون عملکرد دولت‌ها در قبال مسائل زنان مورد داوری قرار بگیره. به نظر شما خانم اردلان، حضور نوبتی کشورها در این کمیسیون نمیتونه باعث آموزش اونا بشه؟ چرا، در یک شکل میتونه، به شکلی که بتونه تعهداتی رو برای این کشورها به وجود بیاره، ولی اگر کشورهایی بیان که هیچ تعهدی هم نداشته باشن در قبال این قضیه و حتی امکانش هم خوب زیاده به خاطر حضوری که دارن، نقش تاثیرگذاری هم تو سیاست گذاری های کمیسیون داشته باشن، خب این یک مقدار به نظر من مشکل ساز میشه. به همین خاطر هم هستش که اساساً وقتی ما از کمیسیون مقام زن حرف میزنیم، به هر حال این کمیسیون به گزارش‌ها، گزارش‌های سایه و گزارش‌های مختلفی که از طرف زنان به سازمان‌های دولتی میره بحث میکنه. این کمیسیون نقشش اینه که این گزارش‌ها رو جمع‌آوری بکنه و در حوزه برابری جنسیتی به کار بگیره. خب وقتی که نقش سازمان‌های غیر دولتی توش کم رنگه و فقط به عنوان ریپورتر، ابزرور یا به شکل‌های مختلف فقط میتونن این تاثیر رو بذارن، گاهی وقتا این مشکل به وجود میاد که آیا اگر بعضی از دولت‌ها بیان توی این کمیسیون و اونها تعهد به برابری جنسیتی نداشته باشن چه اتفاقی رخ میده، اونجا باید چی کرد. میخوام بگم که کمیسیون به نظر میاد در این قضیه پاسخی نداره برای دادن، به همین دلیل هم هستش که به نظر میاد این یه مقدار هم تناقض در ساختار کمیسیون نشون میده و همین که تعهدی که وجود داره معلوم نمیشه که چی میشه. ولی از یک جهت اون که شما گفتین به نظر من درسته، در حال ایران از یک منظر تو حوزه تبلیغات جهانی میتونه خیلی مطرح بکنه که عضو کمیسیون مقام زن شده و عملا نقش داره تو سیاست گذاری ها، ولی از طرف دیگه ایران با توجه به اینکه با بحث نابرابری جنسیتی از سوی خود زنان و سازمان های غیر دولتی طرح شده، مطرح شده و روبرو بوده، اینجا باید در این حال هم خودش رو نشون بده و دولت ایران باید پاسخگو باشه به این قضیه. من فکر می‌کنم این از یک طرف ممکنه از یک منظر برای ایران خوب بوده باشه، ولی از منظر دیگه اون رو زیر سوال از طرف جنبش زنان در گروه های سازمان های غیر دولتی و اینها قرار میده و این نقش رو چون این سازمان ها و این جنبش ها در ایران دارن، قاعدتا دولت ایران رو نمیگذارن که آسوده تو این هزینه حرکت بکنه. به همین خاطر من از یک جنبه که مخالف حضور ایران توی این کمیسیون هستم، از طرف دیگه به خاطر پویایی جنبش زنان در ایران و به خاطر نقش فعالانه که زنان در ایران داشتن در اعلام خواسته های زنان، اعلام تبعیض جنسیتی که وجود داره و نابرابری گوناگونی که داره مطرح میشه، میخوام بگم این اعمال بشار و این قدرتی که این جنبش داشته فشار میاره بر دولت ایران حتی در اون کمیسیون، و از یک منظر ممکنه بتونه نقش مثبتی رو ایفا بکنه، چون به هر حال اگر هم ممکنه خود کمیسیون پاسخگو نباشه، با توجه به فشاری که از طرف سازمان های دولتی و جنبش زنان در اداره ایران میاد و بر کمیسیون هم اعمال میشه، ایران ناچار هستش که موقعیت خودش رو و موضع خودش رو مشخص بکنه. در اون صورت بعد ببینیم که پاسخ دولت ایران چه خواهد بود. من خودم جزء امضا کنندگان این قضیه بودم، ولی فکر میکنم از طرف دیگر فشارهای جنبش هاست نه الزاما نقش کمیسیون که میتونه دولت رو به پاسخ وادار کنه. از سرکار خانم پروین اردلان، فعال حقوق زنان در سوئد، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. اگر تویی من شهرم. آزادی پیراهنم عشوه از پا تا سرم لیکن ز سنگم آهنم. منم من مادرم دوستم رفیقم همسرم شیره جانت ز من چادر مینداز بر سرم. زنم خاموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم. با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم. پنهان زنان، سالنامه زنان ایران، ماه فروردین. 2 فروردین 1229 رستمیه یکی از سران قیام زنجان بود که در شمشیرزنی و تیراندازی مهارت فراوان داشت. 3 فروردین 1314 اجازه زنان برای ورود به دانشگاه صادر شد. 5 فروردین 1338 اولین شماره مجله عالم نسوان به صاحب امتیازی نوابه صفوی منتشر شد. این مجله اهمیت فراوان داشت. مدیر مسئول نوابه صفوی و شورای نویسندگان طیبه میردامادی، معصومه فیلی، اشرف نووی، فروزان، فرخنده سمیعی، بدرالملوک ملکزاده و هما محمودی بودند. 6 فروردین 1328 دکتر مهرانگیز منوچریان کتاب انتقاد بر قانون اساسی ایران را از نظر حقوق زن چاپ کرد. در سال 1968 موفق به دریافت جایزه صلح حقوق بشر شد. 7 فروردین 1316 روزنامه ثریا نوشت که محال است ملتی به درجه ترقی و پیشرفت برسند مگر زنان در عالم ادبیات که آس اساسی یه ترقی در دستشان هست شرکت نداشته باشند. 8 فروردین 1301 نشریه حقیقت به زبان فارسی در قفقاز منتشر شد و زنان ایرانی در 8 مارس 1922 در باکو جشن عید نوروز و جشن زنان رنجبر رو برگزار کردند. 9 فروردین 1377 لوریتا هاپراتیان قدیمی ترین بازیگر تئاتر درگذشت. 10 فروردین 1301 صدیقه دولت آبادی در کنگره بین‌المللی زنان در برلین شرکت کرد. این اولین باری بود که زنان ایرانی در کنفرانس بین‌المللی حاضر می شدند. 11 فروردین 1342 محترم اسکندری صاحب امتیاز مجله نسوان وطنخواه ایران درگذشت. 12 فروردین 1337 شماره 5 مجله زبان زنان در اصفهان به مدیریت صدیقه دولت آبادی منتشر شد. این اولین نشریه بود که به اسم زن چاپ شد. 13 فروردین 1324 روزنامه انجمن چاپ تبریز نوشت که زنان دور هم جمع شدند تا درباره تزیین لباس‌های خود و غیره صحبت کنند تا احتیاج نباشد که به خارج نیازمند باشند. 14 فروردین 1331 اولین شماره سال 2 روزنامه شکوفه منتشر شد. 14 فروردین تانیا خاراتانیان به مادر بزرگ موسیقی در ایران شهرت داشت. 75 سال پیانو نواخته بود و 65 سال به شاگردان پیانو تعلیم داده بود. 16 فروردین آتوسا مادر خشایارشا که بنا به قول مورخین نخستین زن شاعر و ادیب ایران بود و از مشفقین آموزش پرورش در عهد خود به شمار می رفت. 21 فروردین 1375 کلارا آبکار نقاش مینیاتوریست برجسته معاصر ایرانی درگذشت. سازمان یونسکو او را برجسته ترین نگارگر معاصر جهانی معرفی کرد. کلارا در سال 1294 به دنیا آمد و 400 اثر ارزشمند از او بر جای مانده است. 21 فروردین کوکب ناصری زرابی 1304 مدیر مدرسه نوباوگان زرابی شد. وی تا سال 1314 مدرسه را گسترش داد و 2 سال بعد از افتتاح مدرسه اقدام به تأسیس کودکستان نمود. 23 فروردین 1989 در لندن یکی از نقاشی‌های فروغ‌الملوک که در سال 1336 از صورت برادرش کشیده شده بود به فروش رفت. او در نقاشی مهارت بسیار داشت. 23 فروردین 1306 روشنک نودوست مدیر مدرسه سعادت رشت امتیاز مجله پیک سعادت نسوان رو گرفت. 23 فروردین دکتر سکینه پری متولد 1281 اولین زن جراح ایرانی است که در سال 1307 در رشته جراحی سرطان شناسی تخصص گرفت و در همون سال اجازه نامه اشتغال هم گرفت. 24 فروردین 1343 مهین زندی در مقام اولین زن بخشدار در حومه کرج منصوب شد. 26 فروردین 1358 علویه هاشمی اصفهانی کتاب سیر الملوک را به چاپ رساند. از او کتاب معاد یا آخرین سیر بشر به چاپ رسیده است. 28 فروردین اولین نویسنده زن افرابین که نویسندگی را شغل قرار داده بود درگذشت. 28 فروردین 1327 زنانی چون دختر خوانده پیروم خان، عذرا از اهالی کردستان و لیلا هنگام تصرف رشت توسط مجاهدین در لباس مردانه می جنگیدند. در میدان جنگ عذرا دختر پیروم خان خود را جلوی گلوله انداخت تا از مرگ پدر جلوگیری کند. 28 فروردین شاه بگون ملقب به ضیاءالسلطنه دختر فتحعلی شاه زنی سخنور، فرمان نویس، خزانه دار، خطاط و کتاب زیارتنامه بسیاری نوشته است. 30 فروردین 1325 روزنامه ندای وطن نوشت که زن افراد انسانی است و در خلقت به او ظلمی نشده و چیزی کسر ندارد. تفاوتی بین او و مرد در شرف و انسانیت نیست. 30 فروردین 1321 ایران علم زنی که به مقام استادی رسید و در دانشکده طب مشغول به تدریس شد. آخرین خبر از سالنامه زنان در ماه فروردین 31 فروردین 1324 جمعیت پرورش کودک توسط چند تن از بانوان به ریاست نصرت مشیری تأسیس شد و کلاس هایی هم برای زنان بازگشایی شد. تاریخ پنهان زنان، سالنامه زنان ایران، ماه اردیبهشت. 4 اردیبهشت 1321 شهرا لاچینی به دنیا آمد و نشریه زن بعد از انقلاب رو منتشر کرد. او در نشر آثار زنان فعالیت داشت و کار نشریه را هم از سال 1363 آغاز کرد. 5 اردیبهشت 1350 اعظم سپهر خادم از سازمان جهانی زنان روزنامه‌نگار و نویسنده دعوت کرد تا شعبه از این انجمن در ایران را افتتاح کند. وی روزنامه‌نگار بود و صاحب امتیاز مجله پست ایران را و 4 سالم نماینده زنان روزنامه‌نگار بود. 8 اردیبهشت 1300 سیمین دانشور به دنیا آمد. 9 اردیبهشت 1286 شمسی زنهای ابراهیم آباد تلگرافی به مجلس فرستادند و از آن ستمهایی که بر مردم روستا رفته بود سخن گفتند. این تلگراف تأثیر شدیدی بر نمایندگان مجلس گذاشت. 10 اردیبهشت مجله بیداری ما توسط زهرا اسکندری بیات منتشر شد. 11 اردیبهشت عفت الملوک نحوی اولین زنی است که در دستگاه های اجرایی دولتی سمت رسمی مدیر کل داشته است. او در سال 1299 به دنیا آمد و در سال 1343 به عنوان مدیر اداری و تشکیلات وزارت آب و برق منصوب شد. 12 اردیبهشت امروز اولین ماه می، مری جونز مشهور به مادر جونز، زن امریکایی ایرلندی تبار از مبارزان نهضت زنان و نهضت کارگری به دنیا آمد. اول ماه می روز جهانی کارگر است و با امید زندگی بهتر برای همه زنان جهان. عاشق پرواز حالا با بالی شکسته میخونه چه غمگین آواز، توی یک هجرت جمعی دست بیرحمه فریاد اونو از جفتش جدا کرد با تنهایی آشنا کرد. نجوای دو جفت عاشق روی شاخه های تنها شعری عاشقانه بود، صدای قشنگ بالش تو فضای بیکرانه بهترین ترانه بود. حالا تنها حالا خسته با دلی ازم شکسته بی صدا تره همیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفته از شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو اونی که تنهاست میدونه. پرواز حالا با بالی شکسته بی خونه چه غمگین آواز، توی یک هجرت جمعی دست بیرحمه ی صیاد اونو از جفتش جدا کرد با تنهایی آشنا کرد. نجوای دو جفت عاشق روی شاخه‌های تنها شعری عاشقانه بود. صدای قشنگ بالش تو فضای بیکرانه بهترین کرانه بود. حالا تنها حالا خسته با دلی از غم شکسته بی صدا تره همیشه با خودش تنها نشسته. با صدای غم گرفته از شعر تنهایی میخونه سوز غمگینه صداشو اونی که تنهاست میدونه. این پرنده مهاجر همیشه عاشق پرواز حالا با بالی شکسته میکنه چه غمگین آواز. توی یک هجرت جمعی دست بیرحمه ی صیاد اونو از جفتش جدا کرد با تنهایی آشنا کرد. این پرنده مهاجر همیشه عاشق پرواز حالا با بالی شکسته میکنه چه غمگین آواز. Let's get it out of the jungle.